Przypomnimy ten występ dziś wieczorem. Trupa Trupa w Trójce. Tuż po 19:00. Zapraszam, Piotr Metz. Dziękujemy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 marca, minęła 6:00. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ukraina może być teraz pozbawiona dostaw amerykańskiej broni, mówi były prezydent Petro Poroszenko. Tysiące ludzi ewakuowano w Japonii z terenów zagrożonych ogniem. To największy pożar w tym kraju od 30 lat. Stan zdrowia papieża jest stabilny, ale lekarze wciąż nie podejmują się stawiania dalszej diagnozy. Ukraina w wyniku kryzysu na linii Waszyngton-Kijów może być pozbawiona dostaw amerykańskiej broni, alarmuje były ukraiński prezydent Petro Poroszenko, lider największej partii opozycyjnej. Komentując spór Wołodymyra Załańskiego i Donalda Trumpa, podkreślił, że Ukraina potrzebuje jedności i wsparcia Zachodu. Były ukraiński prezydent, zazwyczaj krytycznie odnoszący się do działań Wołodymyra Załańskiego, podkreślił, że obecnie kraj potrzebuje jedności i pomocy dla armii. Zbrojne siły Ukrainy. Przede wszystkim, o czym musimy teraz myśleć, to siły zbrojne Ukrainy, które w wyniku tych czy innych działań mogą zostać pozbawione dostaw amerykańskiej broni. I to w żadnym wypadku nie jest krytyka prezydenta Załańskiego, ponieważ jedyne, czego teraz potrzebuje Ukraina, to jedność. Ukraina potrzebuje jedności. Petro Poroszenko dodał, że ma nadzieję, iż Europa dostarczy Ukrainie broń, ale też pomoże przywrócić amerykańskich partnerów do stołu negocjacji. Wcześniej także szereg ekspertów wyraziło obawy, że w wyniku ostrego pogorszenia się relacji na linii Waszyngton-Kijów może dojść do przerwania sprzedaży amerykańskiej broni dla walczącej Ukrainy, ale też zerwania współpracy m.in. w sferze wywiadowczej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Premier Donald Tusk leci dziś na spotkanie europejskich liderów do Londynu. Głównym tematem rozmowy będą bezpieczeństwo, obronność i dalsza pomoc dla Ukrainy. Tysiące osób ewakuowano w północnej Japonii z powodu pożaru lasów. Żywioł zabił co najmniej jedną osobę. To największy pożar w tym kraju od 30 lat. Około 2000 osób uciekło z obszarów wokół miasta Ofunato. Kolejnych 1200 ewakuowano do schronisk. Pożar ciągle się rozprzestrzenia. Od 4 dni walczy z nim 2000 strażaków. Były szef policji Zbigniew M. usłyszał zarzut popełnienia 5 przestępstw. Wszystkie dotyczą zdarzeń z ubiegłego roku, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej we Wrocławiu Karolina Stocka-Mycek. Czyny te dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych i gospodarczych, ale także przestępstw związanych z utrudnianiem postępowania karnego poprzez udzielanie sprawcom przestępstw informacji o planowanych czynnościach procesowych. Zbigniew M. nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Śledczy będą składali do sądu wniosek o tymczasowy areszt wobec niego. Stan zdrowia papieża jest stabilny, poinformowało biuro prasowe Watykanu w wieczornym biuletynie lekarskim. W biuletynie podano, że papież poddany został zabiegom fizjoterapii oddechowej, podczas których aktywnie współdziałał z terapeutą. Zastosowana wentylacja mechaniczna na zmianę z terapią tlenową przyniosła oczekiwane skutki. Papież nie ma gorączki, a niepodwyższone wartości białych krwinek wskazują na brak stanów zapalnych. Wskaźniki pracy układu krążenia utrzymują się w normie. Papież odżywia się regularnie, nie zaobserwowano nowych duszności. Jak informuje Watykan, Franciszek jest całkowicie przytomny i ma pełny kontakt z otaczającą go rzeczywistością. W godzinach popołudniowych przyjął komunię świętą i wiele czasu poświęcił modlitwie. Mimo ustabilizowanego stanu zdrowia papieża, lekarze nadal powstrzymują się od formułowania dalszej prognozy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 5 naszych skoczków awansowało do dzisiejszego konkursu podczas Mistrzostw Świata w Trondheim w Norwegii. Olimpijczyk z Vancouver, Łukasz Rutkowski, na start polskich zawodników patrzy jednak bez nadmiernego entuzjazmu. To jest wszystko na podobnym poziomie. Jedynie co na plus, to mnie zaskoczył Dawid, że już coś z progu mu to odejście, podbicie podniosło się i lepiej wychodzi z progu. Dawid Kubacki był 22, Paweł Wąsek 17. Początek dzisiejszego konkursu o 17. Klimat. W całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Gorszą pokazują tylko stacje pomiarowe w Tarnowskich Górach i Radomsku. Można teraz normalnie korzystać z prądu. Prawie 1/5 energii w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 11 do 17 potrwają tak zwane zielone godziny, w których warto uruchomić energochłonne urządzenia. Z kolei między 18 a 20 pierwszą zalecane jest oszczędzanie prądu. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich oraz zlewni górnej na Teci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia. Może padać deszcz na wschodzie i w rejonach podgórskich, także deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Na termometrach od 2 stopni na południu i wschodzie do 7 na zachodzie, w rejonach podgórskich około zera. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu w muzycznych rozmowach na początku marca, można powiedzieć u progu Wielkiego Postu. No i dzisiaj będzie muzyka troszkę różnorodna, ale myślę, że gatunkowo to można by się pokusić o określenie kraina łagodności. Niektórzy też mówią gitarę i piórem, poezja śpiewana. Choć może nie do końca Państwo się z tym zgodzą, ale chciałbym przypomnieć kilka wykonań bardzo ciekawych utworów, które mają lat kilka, a niektóre są bardzo nowe. No a w drugiej godzinie będzie rozmowa z człowiekiem, który wydał już 4 płyty i teraz wypuścił 2 bardzo interesujące piosenki, które właściwie zapowiadają jego zmianę stylu. No ale o tym jeszcze powiem pod koniec pierwszej godziny, zapraszając do pozostania po 7 oczywiście. No a teraz zaczynamy. 1, 2, 3. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Odpowiem Mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. za bok w złym niebie. Jak spłacę dług, ja nie wiem. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Pamiętam, że lat temu 20, no będzie pewnie, tak właśnie zacząłem audycję poświęconą w całości tej płycie i temu zespołowi. Raz, dwa, trzy. Trudno nie wierzyć w nic. Tak nazywa się ten utwór, tak nazywa się ta płyta, wydana zresztą przez Polskie Radio. Niezwykle świeżo brzmiąca do dzisiaj. Adam Nowak oczywiście. I koledzy, słowa Adam Nowak, muzyka Jarosław Treliński, trudno nie wierzyć w nic. Ten utwór z racji na swoją melodykę, bardzo piękny wstęp i mądre słowa stał się szybko, można powiedzieć, przebojem. Ale dla mnie to jest taki łagodny rok, który w tej krainie łagodności się jak najbardziej mieści, a poza tym bardzo wartościowy tekst zawiera. No to teraz jeszcze dwa utwory z tej płyty, bo właściwie jej środek, taki właśnie ten utwór, który zaprezentowałem i dwa następne, to jest, można powiedzieć, taki najbardziej zaangażowany chrześcijański fragment tej płyty. A zatem tak mówi Pismo Święte oraz nazywaj rzeczy po imieniu. Raz, dwa, trzy. Choćbyś wierzył w niewiarę, niewiara jest jak wiara na miarę, daremną, lecz nie nadaremno. Niewiara to także przyjemność. Dostąpisz, choćbyś wątpił i błądził. Osądzisz, choć nie ty tutaj sądzisz. Zwątpisz w przenajświętsze zaklęcia. Zabłądzisz, ale tylko na klęczkach. Tak mówi Pismo Święte. Słowa w nim tkwią niepojęte. Tak mówi Pismo Święte i niepojęte słowa w nim tkwią. A nie napotkać mocy tych słów może byś umiał, a choćbyś chciał, nie będziesz mógł. Wybaczysz, żebyś mógł nienawidzić. Zaprzeczysz, żebyś nie mógł nie wiedzieć. Zdradzisz, choć przysiągłeś, że kochasz. Zdrada też jest darem od Boga. Tak mówi Pismo

Raz, dwa, trzy z płyty Trudno nie wierzyć w nic. Płyty zresztą bardzo ładnie, starannie wydanej, nie tylko z tekstami, ale także z bardzo pięknymi ilustracjami Damiana Styrny, nieoczywistymi. No ale słuchaliśmy dwóch piosenek, Tak mówi Pismo Święte, muzyka Jarek Treliński, Adam Nowak, słowa Adam Nowak i Nazywaj rzeczy po imieniu, ten sam zestaw autorów. Raz, dwa, trzy. Zresztą zachęcam Państwa do słuchania płyt tego zespołu, zwłaszcza tych starszych płyt, bo wiemy, że Raz, dwa, trzy dalej działa, że nagrywali też teksty Wojciecha Młynarskiego i nie tylko, ale ja wolałbym zostać przy tych poprzednich, też bardziej tak zaangażowanych, jeśli chodzi o punkt widzenia na świat. Zresztą myślę, że uda mi się może jakoś Adama Nowaka zaprosić niedługo do muzycznych rozmów, to dowiemy się, co słychać aktualnie i w jaką stronę to wszystko może pójść. Natomiast wtedy, w tamtym czasie, płyta Trudno nie wierzyć w nic, absolutnie jedna z najlepszych produkcji, jakie miałem w ręku. No ale teraz, proszę Państwa, idziemy sobie dalej, w tym nurcie pozostając. Jacek Wąsowski. No nie chcę użyć słowa Matuzalem, ani dinozaur, ale człowiek, który wycofał się właściwie ze sceny muzycznej. Grał z bardzo wieloma wykonawcami, między innymi z Marelą Rodowicz. Był założycielem i liderem zespołu Czyli My, który często gościł też w muzycznych rozmowach swego czasu. Płyta nazywa się Jacek Wąsowski i Czyli My i zawiera cały szereg bardzo pięknych, można powiedzieć, melodii z mądrymi tekstami. No to posłuchajmy, proszę Państwa. To będzie taka składanka. W pismach dla pań, przez witraże oraz przecież wiesz, że kocham. Trzy razy się rozwiodła, a potem rozpiła. Kto z kim poszedł do łóżka, kto nie wyszedł na ludzi. I jak wybawić plamę, kiedy honor pobrudzisz. Plotkarski wielki świat, pełen tak dobrych rad. Tej wiele innych równie mądrych zdań wyczytasz w pismach dla pań. Równie mądrych słów wbijają nam wszystkim do głów. Jak szybko się pozbyć zmarszczek na twarzy i jak zdradzić męża, by nic nie zauważył. Jak włosy przyciemnić, a sumienie wybielić. Jak zęby wyrównać, a biusty wymienić. Plotkarski wielki świat, pełen tak dobrych rad. Tej wiele innych równie mądrych zdań wyczytasz w pismach dla pań. Tej wiele innych równie mądrych słów wbijają nam wszystkim do głów. Mądrzejsze od kury i najlepiej, gdy wszystko jest nogami do góry. Że złodziej to po prostu uczciwy inaczej. Że twarz zachować pomoże ci kolagen. Plotkarski wielki świat, pełen tak dobrych rad. Te i wiele innych równie mądrych zdań wyczytasz w pismach dla pań. Te i wiele innych równie mądrych słów wbijają nam wszystkim do głów. Te i wiele innych równie mądrych zdań wyczytasz w pismach dla pań. Te i wiele innych równie mądrych słów wbijają nam wszystkim do głów. Wbijają nam wszystkim do głów. Wbijają nam. O! Odmierzany klepsydrami kaw. Nic nie zdarzy się, choć się dzieje wokół tyle spraw. Wiem, samotna tak, wśród marmurów pozłacanych ram. Chcesz frunąć jak ptak, kiedy zamkniesz oczy, widzisz jak. Przez witraże słońca blask na welon twój spłynie i skadzidłem wasze. Pod niebo popłynie i muzyki słodkiej ton sklepienie wypełni, a w gotyku waszych dusz reszta się dopełni. Ile to już lat mijających kolorami drzew. Czekasz, kiedy on zjawi się gdzieś w zwykły dzień. To może się zdarzyć jutro, niebo o tym wie. Paciorki modlitw zbierasz i mocno wierzysz, że przez witraże słońca blask na welon twój spłynie i skadzi. ich grymasie. W dotyku jedwabiu czuję to pytanie, czy na pewno aby w czoła niepokoju i w uśmiechu cieniu widzę to pytanie, czy aby na pewno. Przecież wiesz, że kocham, czytasz to w moich oczach, słyszę twoje kroki wśród szumu drzew. Przecież wiesz, że czekam, słyszysz to w moich szeptach, tak czeka lot i woda, by spotkać się. Przecież wiesz, że kocham, czytasz to w moich oczach, słyszę twoje kroki wśród szumu drzew. I wiele innych, równie mądrych zdań wyczytasz w pismach dla pań, a potem przez witraże słońca blask na welon twój spłynie. Jak pierwszy raz to usłyszałem, to sobie pomyślałem, że on to musiał napisać, jak patrzył na, jako gość może, patrzył na zaślubiny, na ceremonię zaślubin, bo to o tym jest. I przecież wiesz, że kocham, widzisz to w moich oczach. Muzyka, słowa i aranżacje Jacek Wąsowski. Taka płyta autorska, chociaż też pod szyldem Czyli My, no i potem się, kariera to za duże słowo, ale popularność Czyli My zaczęła, no i już ich nie ma, znaczy podjęli decyzję, że wycofują się z tej karuzeli i pozostało trochę fajnej muzyki. No a teraz, proszę państwa, Robert Kasprowicz, nieco zapomniany wykonawca, no też prawdą jest, że się specjalnie nie przypomina. Płyta nazywa się Jesteś moją nadzieją i tutaj płyta właściwie autorska, ta muzyka i słowa Robert Kasprowicz. I tu będzie utwór tytułowy oraz psalm trzeci. Ty mnie co dzień słyszysz, Panie, każdą chwilę patrzysz na mnie. Moje serce wdzięcznie śpiewa Ci. Wiem już, komu zawierzyłem, całe życie znów złożyłem. W mocne ręce Twoje ufam Ci. Nie ma nic, co może Ci dorównać, Jezu drogi. Nic, co daje pewność, że bezpieczne są dziś moje drogi. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją, Panie mój, jesteś nadzieją mą. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją, Panie mój, jesteś nadzieją mą. Jesteś moim skarbem, Panie, od dnia, gdy Twe mocne ramię przygarnęło mnie i jestem Twój. Swoje życie za mnie dałeś, śmierć i grzech mój pokonałeś. Jestem dzieckiem Twoim, Tyś mój Bóg. Nie ma nic, co może Ci dorównać, Jezu drogi. Nic, co daje pewność, że bezpieczne są dziś moje drogi. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją, Panie mój, jesteś nadzieją mą. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją, Panie mój, jesteś nadzieją mą. Panie mój, jesteś nadzieją. Tarczą mą. Ty jesteś dla mnie, Ty jesteś, Panie, chwałą mą. Ty ja wołam co dnia. Odpowiadasz mi, gdy ja wołam co dnia. Odpowiadasz mi, podnosisz, Panie, podnosisz moją głowę sam. Codziennie wstaję i kładę się, bo ze mną jest Pan. Gdy ja co dnia odpowiadasz mi, gdy ja wołam co dnia, odpowiadasz mi. Tylko u Pana wsparcie, u Niego znajdziesz sam. Twój lud wybawia i błogosławi mocny Pan. Gdy ja wołam co dnia, odpowiadasz mi. Gdy ja wołam co dnia, odpowiadasz mi. Gdy ja wołam co dnia, odpowiadasz mi. Robert Kasprowicz z płyty Jesteś moją nadzieją. Muzyka i słowa tenże właśnie wykonawca. Utwór Jesteś moją nadzieją oraz psalm trzeci. Psalmy to bardzo wdzięczne teksty do aranżowania i do wykonywania przez różnych wykonawców. Oni czasami dokonują swego rodzaju takich, ja wiem, wariacji na ten temat, na temat treści, ale czasem przywołują je w dosłownym brzmieniu. Teraz, proszę Państwa, no jeszcze z tej samej płyty, zostajemy przy tej płycie. Te utwory chodzą parami i dobrze wtedy brzmią, a zatem Tak mi tu dobrze oraz Panie, Ty mnie słyszysz. Robert Kasprowicz. Tak mi tu dobrze przy Tobie jest, obejmij Panie mnie tak mocno, kiedy do Ciebie zwracam się, imienia Twego wzywam głośno. Przyjdź Panie Jezu, uwolnij mnie od nieprzyjaciół, ratuj Panie. Świętym Duchem napełnij mnie, wielbić Ciebie nie przestanę. Przyjdź Panie Jezu, uwolnij mnie od nieprzyjaciół, ratuj Panie. Świętym Duchem napełnij mnie, wielbić Ciebie nie przestanę. Ty każde słowo słyszysz me i dobrze znasz stan mego serca. Kiedy wylewam prośby swe, masz zawsze czas dla swego dziecka. Przyjdź Panie Jezu, uwolnij mnie od nieprzyjaciół, ratuj Panie. Świętym Duchem napełnij mnie, wielbić Ciebie nie przestanę. Przyjdź Panie Jezu, uwolnij mnie od nieprzyjaciół, ratuj Panie. Świętym Duchem napełnij mnie, wielbić Ciebie nie przestanę. Panie, Ty mnie słyszysz, kiedy wołam z głębi duszy, usłysz teraz proszę. Niech me serce się poruszy, miłość wlewaj Panie, bo sam z siebie nic nie mogę, w Tobie mój ratunek, przez najcięższą prowadź drogę. Jezu, jesteś Panem ponad wszystko. Jezu, jesteś Królem moim, Panie. Jezu, jesteś Panem ponad wszystko. Jezu, jesteś Królem moim, Panie. Dobrze jest być z Tobą w każdej chwili, złej czy dobrej. Nigdy nie odrzucisz tych, co pragną być przy Tobie. Daj w sercu nadzieję, oddal myśli niepokorne. Tylko Twoje imię chcę wywyższyć, bo jest godne. Jezu, jesteś Panem ponad wszystko. Jezu, jesteś Królem moim, Panie. Jezu, jesteś Panem ponad wszystko. Jezu, jesteś Królem moim, Panie. Robert Kasprowicz z płyty Jesteś mą nadzieją. Tak mi tu dobrze oraz Panie, Ty mnie słyszysz. Robert Kasprowicz zabrzmi jeszcze na zakończenie tej godziny poezji śpiewanej czy Krainy Łagodności. Zaczęliśmy od Raz, Dwa, Trzy, od Adama Nowaka. Potem bardzo zacnie, bym powiedział, przez Jacka Wąsowskiego i Czyli my. No i Robert Kasprowicz. I w związku z tym można powiedzieć, że ci wykonawcy to taka trochę starsza data, jeśli chodzi o ten rodzaj muzyki. Natomiast po godzinie siódmej, zapraszam, żeby Państwo pozostali przy Trójce i przy muzycznych rozmowach. Po godzinie siódmej będzie rozmowa z Marcinem Wargockim, bo to o nim myślałem, mówiąc o wypuszczonych dwóch bardzo ciekawych singlach, które zapowiadają pewnie nową płytę, ale o tym porozmawiamy. No a później, proszę Państwa, będziemy kontynuować. Troszkę Marcina przypomnę, kilka utworów jego poprzednich, żeby Państwo ten pewien styl wychwycili. No ale to nie będzie koniec tej łagodności dzisiaj o poranku. Może to taki dobry początek dnia pańskiego dla Państwa. No cóż, no dobrze, to w takim razie zanim nam zabrzmi Marcin Wargocki świeżo i z poprzednich rzeczy, to jako się rzekło Robert Kasprowicz z płyty Jesteś mą nadzieją. Utwór zresztą, który tę płytę zamyka. No i my zamykamy też tę godzinę. Nie mów mi. Robert Kasprowicz. Bracie mój, że nie wiesz, gdzie iść, kogo spytać o drogę, kiedy trudno ci żyć. Czemu zwlekasz, narzekasz, zamiast być tam, gdzie na ciebie wciąż czeka z pomocą twój Pan? I już wiedz, że Jezus Cię kocha i już wiedz, że On to Twój Pan. Dobry Pan, bo Bóg Cię pokochał i już wiedz, że nie jesteś sam. Nie mów mi, siostro ma, że pokoju Ci brak. On jest źródłem wszystkiego, czego szukasz co dnia. Teraz biegnij co sił, Jezus czeka, już czas, by znalazła w Nim wszystko. On tak wiele chce dać i już wiedz, że Jezus Cię kocha. I już wiedz, że On to Twój Pan. Dobry Pan, bo Bóg Cię pokochał i już wiedz, że nie jesteś sam. I już wiedz, że Jezus Cię kocha. I już wiedz, że On to Twój Pan. Dobry Pan, bo Bóg Cię pokochał i już wiedz, że nie jesteś sam. I już wiedz, że nie jesteś sam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Minimalizm, okna żywieniowe, akcje charytatywne, samoograniczanie się w używaniu smartfona, psychoterapia i siłownia. Świat wcale nie pogrążył się w hedonizmie, a ludzie wciąż szukają ascezy. Mamy czego się chwycić, pisze ojciec Mateusz Filipowski w Przewodniku Katolickim. Z jednej strony ludzie odchodzą od praktyki modlitwy chrześcijańskiej, z drugiej zaś można zauważyć rozwijające się zainteresowanie praktyką mindfulness, medytacjami dalekowschodnimi czy też jogą. W tym zwrocie ku praktykom medytacji bezprzedmiotowej widzę wielką i niewykorzystaną jak na razie szansę na wprowadzenie ludzi w praktykę modlitwy kontemplacyjnej, która wszak jest obecna w Kościele od starożytności. Zwrot ku różnego rodzaju medytacjom wskazuje, że człowiek nadal nosi w sobie głód i potrzebę ciszy, skupienia oraz zanurzenia się w swoim wewnętrznym świecie. Potrzeba ta z jakichś względów zostaje jednak zaspokajana poza chrześcijaństwem. Czytamy dalej. Podobnie rzecz ma się ze sprawą postów. Niewiele osób je praktykuje w tak radykalny sposób, jak czynili to nasi przodkowie. A jednak coraz powszechniejsze stają się tak zwane okna żywieniowe. Praktyka bezwzględnego postu przeżywana przez 10, 16, 24, a nawet 48 godzin. Dzięki niej organizm oczyszcza się z niepotrzebnych toksyn, a komórki ludzkie się regenerują. Mamy na ten temat coraz więcej naukowych opracowań, po które człowiek chętnie sięga. Do tego dodajmy współczesny trend praktykowania wegetarianizmu i weganizmu oraz coraz większą świadomość potrzeby zdrowego odżywiania się. Kiedy patrzę na praktykę postną klasztorów kontemplacyjnych oraz ich zróżnicowaną i mądrą dietę, myślę sobie, że nic nowego świat nie wymyślił. A jednak cały czas się zastanawiam, dlaczego nie potrafimy ludziom dobrze opowiadać o praktyce postu nie tylko z perspektywy duchowej, ale również tej cielesnej i medycznej, a co za tym idzie również naukowej. Bądź co bądź, to właśnie chrześcijanie jako jedyni w tym wszechświecie wierzą i oczekują zmartwychwstania ciał. I to właśnie my winniśmy być pionierami w dbałości o to, co wcielone i materialne, pisze ojciec Mateusz Filipowski w Przewodniku Katolickim. Zaledwie kilka tygodni po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na 47. prezydenta USA, świat zachodni jest wstrząśnięty jego decyzjami, pisze Jonathan Luxmore w tygodniku Niedziela. Trump podpisał dziesiątki dekretów w ciągu kilku dni od objęcia władzy, a wśród katolików w kraju i za granicą niektóre z nich wywołały konsternację. Należą do nich masowe deportacje nielegalnych migrantów, kontrowersyjne propozycje dotyczące Strefy Gazy, zawieszenie Agencji Stanów Zjednoczonych do spraw rozwoju międzynarodowego, plany opuszczenia Światowej Organizacji Zdrowia i, co alarmujące, nowe otwarcie się Trumpa na Rosję w sprawie wojny na Ukrainie. Inne postanowienia prezydenta zostały natomiast szeroko przyjęte z zadowoleniem, co skłoniło do wezwań do podjęcia podobnych kroków w Europie. Jednym z nich był dekret Trumpa uznający tylko dwie płcie, męską i żeńską, w instytucjach państwowych i kończący państwowe finansowanie programów związanych z ekstremizmem ideologii płci. Czytamy dalej. W dużej części Europy już widać zmianę, zwrot ku prawicy i posunięcia nowej administracji Białego Domu znajdują poparcie wśród kręgów chrześcijańskich i grup pro-life oraz tych, którzy mają nadzieję na kulturową zmianę w kierunku stabilniejszych wartości społecznych i etycznych. Ponieważ zarówno Trump, jak i Vance zgodnie twierdzą, że są inspirowani przez chrześcijaństwo, powinniśmy być ostrożni. Demokratyczni politycy zwykle mają słabe wyniki, jeśli chodzi o podtrzymywanie zobowiązań religijnych, pisze Jonathan Luxmore w tygodniku Niedziela. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Karnawał rabatów. Tysiące produktów w super cenach. Piekarnik do zabudowy Electrolux Steam Crisp. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2499 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Miłość niezależnie od wieku rozkwita na wiosnę. Nie przegap niezwykłych historii seniorów, bo na miłość nigdy nie jest za późno. Oglądaj Sanatorium Miłości już dziś o 21.25 w TVP.